كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے اور اپنی اس گواہی کے بعد کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب بھی سیاق کلام اہل کتاب ہی سے متعلق ہے، اگرچہ بعض مرتد ہونے والوں کا بھی ذکر آیا ہے. یہود عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کا آنا برحق سمجھتے تھے، اور آپ کے واسطے سے مشرکین کے خلاف اللہ سے فتح کی دعا کرتے تھے، لیکن آپ کی بعثت کے بعد آپ کا انکار کر دیا اور ان پر ایمان نہیں لائے. اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جو پہلے مسلمان ہو چکا تھا، وہ مرتد ہو کر مشرکوں کے ساتھ جا ملا، پھر نادم ہوا اور اپنی قوم کے لوگوں کو خبر کی کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی، کیف یہدی اللہ الآیہ. نسائی حاکم ابن حبان، حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے. اس آیت کریمہ میں انہی یہودیوں اور مرتد ہونے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، اور یہ کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت برستی رہے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. البتہ اس وعید سے وہ لوگ مستثنی رہیں گے جو اپنے کفر اور گناہوں سے تائب ہوں گے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں گے. روایات میں آیا ہے کہ وہ آدمی جو مرتد ہو گیا تھا، جب اسے یہ آیت پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی توبہ کا اعلان کیا اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا. تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کافر اور گناہگار کی توبہ قبول کی جائے گی. البتہ مرتد کے بارے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ اس آیت اور سورہ نساء کی آیت نمبر 137 ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا کے پیش نظر اس کی توبہ قبول کی جائے گی. قرآن کریم میں اور بھی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن عمل صالح کے ذریعے اپنی نیت کی صداقت کی دلیل پیش کرنی ہوگی.